заходить у хату хліба просити. Діточки, каже, голодні, то і їм дай, бо їсти, мовляв, нічого. Ну, я дала сього того в торбу, самі й борщу насипала, еге. Ото їла вона мовчки, їла. А далі й каже, що бачила Матвія, чоловіка мого тобто. Та коло шинку таки. Лежить собі, каже, еге, на сирій землі розпатлений і ледве-неледве дихає. Де не візьметься, каже, онарал у хвоїтоні, важкому шестериком, та прямо на Матвія, прямо усіма шістьма кіньми онарал той, каже, і хвоїтоном, потоптом по Матвіїві, еге. І пройшов, і покотив. Сама, каже, бачила, еге. Я плачу, я реву, та голошу, аж воно отак смерком уже діло було. Їде Матвій мій додому, під гарненьким підпитком, але живий, живісінький. І перед собою на шиї, як ото піп Христа на шворці, несе живого, живісінького когута. Тільки що не співає, здох. Їй Богу, що правду кажу. Прийде на поріг, не пущу анафемську жебрачку, вижену, як собаку. Іч взяла моду піджартовувати над людьми, вижену, а не те, що. Геть запсіла жінка. Марія так щиро кляла Наталку Розумиху, що варці аж от серця одлягло, а жінка старалася. Ніде не дінеться, донечка твоя, вернеться. Пом'янеш моє слово, додому неодмінно, час настане, прийде. От хрест святий. Крутнула головою перед образами. На цих словах стишилася, зітхнула. Зітхнула і Варка. Помовчила трохи, а далі й спитала. А не відмовить мені Матвій супліку на сотника написати? Бодай йому пуття не було. А чого б це йому відмовляти? Чоловік сумирний, тихий, дивакуватий тільки трохи, еге, купив оце коня. А навіщо він його купив? Ходив же волів дошукувати, щоб двома паровицями до Криму чи там на Дін їздити отакий, еге. А ти заспокойся, заспокойся, напиши. Варка слухала, а думала, видно, про своє. Бо на цих словах взялася за кінчик хустки, піднесла до очей. Та бреше вона, Наталка окаянна, перестань старість на душу накликати. Варка підвелася з ослона, посунула ногою під стіл золійника і Марія. Може, я пізніше зайду, коли Матвій над'їде. Заходжи, дивись, він чоловік грамотний, сказала з гордістю, писарем служив. Напиши все, як треба, тільки кажи. Каламар знайду. За божником увесь час стояв, та одного разу ось, послухай, лиш лихий його і знає, як це сталося, сів Матвій до столу вечеряти. Миску доброго борщу я йому поставила, а сама побігла в клуні по солому. Вернулася. Вітер якраз на дворі був. Зачиняю двері, а вони капосні тільки хряб. Аж порони повискакували. Матвій молитву творив Господню, а з-за божника каламар тільки плюсь і у борщ. Став той борщ, як сажа, ну як ото дьоготь буває. Я тільки руками сплеснула за того каламаря та на горище, а тоді борщ той прибрати за столу хотіла. Так повіриш, Матвій не дав. Витюпав його і ложку облизав. Правда, з рота, як злий пес, тижнів злодва чорнотохів світив. Чудний твій, Матвій. Щоб добро, то приходжи. Неодмінно прийду. І каламаря пошукай, а я атраменту з сажі не роблю. І з сажі не гоже, з бузини б краще. А де ж ти тієї бузини зараз візьмеш, зелена? Це тільки восени. А до осені далеко ждати? Далеко, згодилася Марія. А далі ніби аж пожвавішила. У мене торішня є сушена. Спробуй з неї приготувати. А той атрамент, що поїв його Матвій з борщем, теж з бузини був? — спитала Варка. — Ні, то був купований, з сажі сливе, заграничної. А сажа там не така, як у нас, бо дуже вже чорний був борщ, хоч чоботи ним басти, а він поїв еге. Онопрій Коницький вихопився з лісу, поминув повітове містечко, в якому жив, і відпустив пробового коня. Сам додому прийде. І подався далі на Ніжин. Дорога була одна. Нею поїхав Йов з Полинянкою. Нею поспішив і сотник. Бралося надвечір. Полинянку можна було провести в одну з полковницьких хат лише в припізнілу годину чи вночі. Йов, надійсь, чекатиме біля Ніжина, на березі лісового струмка. Сотник їхав повільно. Швидко ліс мав кінчитися, а Коницький нікого не бачив. Дістався видолинка, ось і струмок. Сотник знає це місце. А де ж Йов? Він же мав до споночіння дівчину на цьому місці надержувати. Нема. Навколо витолочена трава і більше нікого. Варка прийшла до Марії під вечір. Матвій був вдома. Буланого з возом так і не продав. Зуспів я одного чоловіка. У нього воли добрі є. І віз нічогенький. Я знаю ці воли. Їздив той чоловік з нами по сіль. А волів на ярмарок він не пригнав, а прийшов сам прицінюватись. Кидає чумакування. На землю розжився, хазяйнуватиме. Та й не здужається йому. От ми й намовились. Він волами до мене аж додому приїде, а я йому воза з конем віддам. А не продешевиш? Злякалася Марія. Де там? Пара волів тепер от 14 до 30 рублів коливається. Ну, 30 я йому ніколи не дав би. А рублів отак 22 можна і дати. Та межа рублів зо два. Межа і нічогенька в нього. Та за добру межу з 5 дати треба. Отже, і дивись, подумав, може ще й доплатки схоче. Це вже побачимо. А коли ж він приведе волів? Допоминалася Марії своє, щось маючи на оці. Дні, мабуть, зотри, почухав потилицю. Каламар, повний атраменту, стояв на столі, а велике, як віник, гусяче крило принесла на пера Варка. Матвій узявся за роботу. Острив ножа, обвінцем акітри, видзьобував пера. Аркуш пожовклого паперу дістала Марія зі скрині, берегла про чорний день. Матвій попросив, щоб Варка переповіла все заново. Хоч Марія про все вже йому встигла нащебетати. Але діло це таке, що з перших вуст почути треба. Відставний сотенний писар усе ще вірив у магічну силу писаного слова. Варка оповідала. Марія слухала, і сльози капали з її очей. Вона сиділа біля печі в темному куті, то ніхто і не бачив її сліз. Адже наговорила жінка на Наталку, що буцімто вона несусвітна казала їй про Матвія. Неправду казала, щоб Варку заспокоїти. А Наталка приходила до неї. В Марії, поки Матвій сидів над суплікою з висолопленим язиком, визріла думка. Хоч чий скаргу треба допровадити. Може, тоді скоріше вдасться вернути Улясю незупсованою. Матвій потів над проклятою суплікою. Давно писати не доводилося, то й розучився. Рука не слухалася, перо сторчилося, виприскувало. Атрамент сіявся на папір. Зіпсував першого аркуша. З сумом видивився на безугарний малюнок писання свого, узяв другий. Зігнувся в три погибелі, перехнябивши голову набік, старанно виводив. Високоповажному Ніжинського полку панові полковникові. Супліка закінчувалася словами. Прошу дать мені універсал відкритий, даби я могла свободно доч мою от сотника взять і в дом мой перепроводить. Обсім усе ніжайше просить удовиця Варвара неважка. Скінчивши многотрудне писання, Матвій витер із широкого зморшкуватого чола піт, полегшено зітхнув. Марія кішечкою підкралася до чоловіка і щось почала нашіптувати йому на вухо. Чоловік виболошив очі. «Зараз?» «Перегодя, як була не трохи відпочине. Далека ж дорога. Про що ви?» Розглядаючи мудру вишивку на папері, спитала Варка. «До Ніжина тебе Матвій повезе, щоб скорій». «Ну навіщо вам оцей клопіт? Це в мене, в матері, серце хай болить, що дочку посіяла. Лягайте та спіть собі спокійно», казала Варка, а думала зовсім не так. Марія аж розгнівалася. «Який там спокій, хіба ми не люди? Адже повезеш Матвію». Ніч місячна. Буланий жеребчик впевнено товче зволожило росою дорогу, весело помахуючи хвостом. Варха прихопила з собою карафу доброї горілки, четвертину сала, окраєць поляниці. Завернули до лісу. Кокітливий Матвій насуповато понукав жвавого коника, коли полем їхали. А коли в ліс уткнулися, примовк. Неспогадано тривожна ніч оточила їх. Кричали сови, десь поблизу квакала ропуха, химерними блідоголубими променями цвіркав місяць. Місяць вершив одвічну свою подорож, підскакував, пробираючись між хмарами, але йшов і йшов, не зупиняючись, до своєї одвічної мети, а до якої ніхто і сказати не може. Отак і людина. Живе, вічно бореться, прагне, а для чого, а навіщо?